Sura 11. Hud. Hud. Objavljena u Mekki. 123 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ovo je knjiga čiji se ajati pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju od mudrog i sveznajućeg. Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Da se samo Allahu klanjate, ja sam vam od njega da opominjem i da radosne vijesti kazujem. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Da od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a on će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu ćete se vratiti, a on sve može. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minh. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bi dhati sudur. Eto, oni grudi svoje okreću sa željom da se od njega sakriju, a i kad se u ruho svoje umotavaju, on zna ono što skrivaju i ono što pokazuju. On u istinu zna misli svačije. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj knjizi. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov prijesto je iznad vode bio. Da bi vas iskušao, koji će od vas bolje postupati. Ako ti rekneš, poslije smrti bit ćete doista oživljeni, nevjernici će sigurno reći, ovo nije ništa drugo do očita varka. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ako im mi kaznu do roka određenog odgodimo, oni će sigurno reći, zašto je zadržava, a onoga dana kad im dođe, neće biti od njih otklonjena i sa svih strana bit će okruženi onim čemu su se rugali. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv. Illa alladhina sabaru wa amilu s-salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. A samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Nemoj ti ništa od onoga što ti se objavljuje izostaviti, što tišti grudi tvoje, zato da oni ne bi rekli, zašto mu nije bilo poslano kakvo blago ili zašto s njim nije došao melek, tvoje je da opominješ. A o svemu se samo Allah brine. Am yakulun aftarahu kul fa'tu bi'ashri suvarim mithlihi muftarajatim wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Zar oni ne govore, on ga izmišlja, reci. Pa sačinite vi 10 Kur'anu sličnih izmišljenih sura i koga god hoćete od onih u koje pored Allaha vjerujete u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite. Fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allahi wa an la ilaha illa huwa fa hal antum muslimun. A ako vam se ne odazovu, onda znajte da se on objavljuje samo sa Allahovim znanjem i da nema Boga osim njega. Zato muslimani postanite. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove, mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njima ništa prikratiti. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Njih će na onome svijetu samo vatra peći. Tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na zemlji radili i bit će uzaludno sve što su učinili. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Zar je onaj koji želi samo ovaj svijet, kao onaj kome je jasno ko je gospodar njegov, na što se nadovezuje Kur'an kao svjedok njegov, i još prije njega knjiga Musaova, putovođa i milost, to su oni koji vjeruju u unj, a onima koji su se protiv njega urotili, vatra će boravište biti. Zato ti nikako ne sumnjaj u unj, on je zaista istina od gospodara tvoga, ali većina ljudi neće da vjeruje. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Ima li nepravednijeg od onoga koji u Allahu izmišlja laži? Oni će pred gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: ovi su izmišljali laži o gospodaru svome. Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobožce. Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Koji od Allahova puta odvraćaju i krivim ga prikazuju, oni i u onaj svijet ne vjeruju. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul azab, ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Oni na zemlji ne mogu Allahu umaći, niti osim Allaha drugog zaštitnika imaju. Njima će patnja biti umnogostručena, jer nisu htjeli ni čuti, ni bilo šta vidjeti. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Oni su sami sebe upropastili i neće im biti ni onih koje su izmišljali. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Oni će zbilja na onome svijetu biti sasvim izgubljeni. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati wa ahbatu إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Oni koji budu vjerovali i dobra djela činili i koji gospodaru svome budu odani, bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno boraviti. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Ove dvije vrste su kao slijep i gluh i kao onaj koji vidi i čuje. A mogu li se oni uporediti? Pa zašto ne razmislite? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ I Nuha posla smo narodu njegovu. Ja sam tu, govorio je on, da vas otvoreno opominjem. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ Inni akhafu alejkum azaba yawmin alim. Da se ne klanjate nikome drugom osim Allahu, ja se zaista plašim za vas patnje na nesnosnom danu. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Glavešine naroda njegova, oni koji nisu vjerovali, rekoše, koliko mi vidimo, ti si čovjek kao i mi, i vidimo da te bez ikakva razmišljanja slijede samo oni koji su niko i ništa među nama. Ne vidimo da ste vi imalo od nas bolji, šta više, mislimo da ste lažljivci. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون O narode moj, govorio je on, da vidimo. Ako je meni jasno ko je gospodar moj, i ako mi je on od sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da protiv volje vaše priznate? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ O narode moj, za ovo ja od vas ne tražim blaga, Allah će mene nagraditi. Ja neću otjerati vjernike. Oni će pred gospodara svoga izići. Ali ja vidim da ste vi narod koji ne zna. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ O narode moj, ko bi me od Allaha odbranio kad bi ih ja otjerao? Zašto se ne urazumite? وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Ja vam ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznata budućnost, niti kažem, ja sam melek, a ne govorim ni o onima koje vaše oči s prezirom gledaju, Allah im nikakvo dobro neće dati, ta Allah dobro zna šta je u dušama njihovim, jer bih se tada ogriješio. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين O Nuhu, rekoše oni, ti si zaželio da se s nama raspravljaš i dugo si se raspravljao. Daj neka se ostvari ono čime nam prijetiš, ako istinu govoriš. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bimu'jizin. To će vam učiniti samo Allah, ako bude htio, reče on, i vi nećete moći umaći. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ako vas Allah hoće ostaviti u zabludi, neće vam savjet moj koristiti. Ma koliko vas ja želio savjetovati, on je gospodar vaš i njemu ćete se vratiti. Am yaquluna iftarahu, qul in iftaraytuhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Zar ovi da govore, on ga izmišlja. Reci, ako ga izmišljam, grijeh će pasti na mene, a ja nemam ništa s tim što vi iznosite klevete. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabtais bima kanu yaf'alun. I Nuhu bi objavljeno. Osim onih koji su već vjernici, niko više iz naroda tvoga neće vjernik postati. Zato se ne žalostite zbog onoga što oni stalno čine. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ I gradi lađu pred nama, i po našem nadahnuću, i ne obraćaj mi se više zbog nevjernika, oni će sigurno biti potopljeni. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ I on je gradio lađu. I kad god bi pored njega prolazile glavešine naroda njegova, rugale bi mu se. Ako se vi rugate nama, govorio je on, rugat ćemo se i mi vama, onako kako se vi rugate. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ I saznaćete zaista koga će snaći sramna kazna i ko će u vječnoj muci biti. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. I kad je zapovijed naša pala i voda s površine zemlje pokuljala, mi smo rekli, ukrcaj u lađi od svake životinjske vrste po jedan par i čeljad svoju, osim onih o kojima je bilo govora, i vjernike, a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. I on reče, ukrcajte se u nju u ime Allaha, neka plovi i neka pristane. Gospodar moj u istinu prašta i samilostan je. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. I ona ih je ponijela na valovima velikim kao brda i Nuh zovnu sina svoga koji se nalazio podaleko, o sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. Kale se avi ila djebeli ja'simuni minel ma. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. A on reče, sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće pošteđen biti, osim onoga kome se on smilovao, reče Nuh, i val ih razdvoji, i on potopljen bi. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. I bi rečeno, o zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani. I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El-đudi i bi rečeno, daleko nek je narod nevjernički. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao, gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. Kale ja Nuhu innahu lejse min ahlika innahu amalun vajru salihim fela tesalni ma lejse laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, Zato mene moli za ono što ne znaš. Savjetujem ti da neznalica ne budeš. Kale Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma lejsa li bihi ilm. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem, da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ O Nuhu, bi rečeno, iskrcaj se s pozdravom našim i blagoslovima tebi i narodima koji će se izroditi od ovih koji su s tobom. Biće naroda kojima ćemo davati da uživaju, a koje će poslije snaći naša kazna nesnosna. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilajka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibata lilmuttaqin. To su nepoznate vijesti koje ti mi objavljujemo. Ni ti, ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će zaista u korist čestitih biti. Wa ila adin ahahum huda. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ Jadu, bratu njihova Huda, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, vi samo neistine iznosite. Ja qawmi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. O narode moj, ja ne tražim od vas nagrade za ovo. Mene će nagraditi onaj koji me je stvorio, zašto se ne opametite? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ O narode moj, molite gospodara svoga da vam oprosti i pokajte mu se, a on će vam slati kišu obilnu i daće vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobošci. Kalu ja Hudu ma jitana bi bajinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an kaulika wa ma nahnu laka bi mu'minin. O Kude, govorili su oni, nisi nam nikakav dokaz donio i mi na samo tvoju riječ nećemo napustiti božanstva naša, mi tebi ne vjerujemo. In nakulu illa ta'raka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidu Allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun. Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo. Ja pozivam Allaha za svjedoka, reče on. A i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge njemu ravnim smatrate. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Pored njega, i zato svi zajedno protiv mene lukavstvo smislite i nimalo mi vremena ne dajte. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ja se uzdam u Allaha, u moga i vašega gospodara. Nema ni jednog živog bića koje nije u vlasti njegovoj. Gospodar moj zaista postupa pravedno. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Pa ako okrenete leđa, a ja sam vam saopćio ono što vam je po meni poslano, gospodar moj će umjesto vas narod drugi dovesti i vi mu ničim nećete nauditi. Gospodar moj zaista bdi nad svim. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Huda i vjernike s njim spasili i patnje surove ih poštedjeli. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Eto, to je bio Ad. On je dokaze gospodara svoga poricao i bio neposlušan poslanicima svojim i pristajao uz svakog silnika i nađiju. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawma al-qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. I prokletstvo je na ovome svijetu stalno bilo s njim, a bit će i na sudnjem danu. Ad, doista, nije vjerovao u gospodara svoga. Daleko neka je Ad, narod Hudov. Wa ila Thamuda ahahum saliha. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. I Semudu, bratu njihova Saliha, o narode moj, govorio je on, klanjajte se samo Allahu, vi drugog Boga osim njega nemate. On vas od zemlje stvara i daje vam da živite na njoj. Zato ga molite da vam oprosti i pokajte mu se, jer gospodar moj je zaista blizu i odaziva se. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيب. O Salihu, govorili su oni, ti si među nama prije ovoga cijenjen bio, zašto nam braniš da se klanjamo onome čemu su se preci naši klanjali? Mi uveliko sumnjamo u ono čemu nas ti pozivaš. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. O narode moj, govorio je on, da vidimo, ako je meni jasno ko je gospodar moj, i ako mi je on sam vjerovjesništvo dao, pa ko će me od Allaha odbraniti, ako ga ne budem slušao, da vi biste samo uvećali propast moju. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. O narode moj, evo ova Allahova kamila je znamenje za vas, pa pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne činite joj nikakvo zlo, da vas ne bi zadesila kazna bliska. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Ali oni je zaklaše, pa on reče, živjet ćete u zemlji svojoj još samo tri dana, to je istinita prijetnja. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. I kad je došla kazna naša, mi smo milošću našom Saliha i vjernike s njim spasili od sramote toga dana. Gospodar tvoj je u istinu moćan i silan. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. A one koji su činili zlo, pogodio je strašan glas i oni su u zemlji svojoj osvanuli mrtvi. nepomični. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Kao da na njoj nikad nisu ni postojali. Semud doista u gospodara svoga nije vjerovao. Daleko neka je Semud. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ إِبْرَاهِيمُ اسْمُ إِزَسْلَنِيكَ نَشَ poslali da mu donesu radosnu vijest. Mir, rekoše. Mir, odgovori on. I ubrzo im donese pečeno tele. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni, mi smo Lutovu narodu poslani. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. A žena njegova stajaše tu i mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmijehnu. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Jadna ja, reče, zar da rodim ovako stara, a i ovaj moj muž je star, ovo je zaista nešto neobično. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Zar se čudiš Allahovoj moći, rekoše oni. Allahova milost i njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i on je plemenit. Falamma zahaba an Ibrahima ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. I pošto Ibrahima prođe strah i dođe mu radosna vijest, on se poče raspravljati sa našim izaslanicima o narodu Lutovu. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. Ja Ibrahimu, a'rid an hadha, innahu kad ja'a amru rabbik, wa innahum atihim azabun gajru mardud. O Ibrahime, prođi se toga. Naređenje od gospodara tvoga stiglo je. Njih će stići patnja, sigurno. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. I kad izaslanici naši dođeše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: ovo je mučan dan. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. I narod njegov pohrli njemu, a i prije su radili sramotna djela. O, narode moj, reče on, eto mojih kćeri, one su vam čistije. Bojte se Allaha i pred gostima mojim mene sramotite. Zar među vama nema razumna čovjeka? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Ti znaš da nam nisu potrebne tvoje kćeri, rekoše oni. Ti doista znaš šta mi hoćemo. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Ah, da ja samo imam moć, reče on, ili da se mogu osloniti na nekog snažnog. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. A meleki rekoše: o Lute, mi smo izaslanici gospodara tvoga. Oni tebi ne mogu navoditi. Ti kreni sa čeljadi svojom u gluho doba noći bez žene svoje. Nju će zadesiti isto što i njih. I neka se niko od vas ne obazire. Rok im je praskozorje, a zar praskozorje nije blizu? فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. I kada pade naredba naša, mi sve prevrnusmo, ono što je bilo gore bi dolje, i na njih spustismo kao kišu grumenje od pečena blata koje je neprekidno sipalo. Musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Obilježeno od gospodara tvoga, a ono nije daleko ni od jednog nasilnika. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. I Medjanu, brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate i krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Vidim da u obilju živite i bojim se da vas jednog dana ne zadesi kazna pa da svi nastradate. Wa ja qawmi awfu l-mikjala wal-mizana bil-qistu. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. O narode moj, pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji praveći nered. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Bolje vam je ono što Allah ostavlja kao dozvoljeno, ako hoćete da budete vjernici, a ja nisam vaš čuvar. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. O Šuajbe, govorili su oni, da li vjera tvoja traži od tebe da napustimo ono čemu su se preci naši klanjali ili da ne postupamo sa imanjima našim onako kako nam je volja? E baš si pametan i razuman. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. O narode moj, govorio je on, shvatite da je meni jasno ko je gospodar moj i da mi je on dao svega u obilju. Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem. Jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha. U njega se uzdam i njemu se obraćam. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ. O narode moj, neka vas neslaganje sa mnom nikako ne dovede do toga da vas zadesi ono što je zadesilo Nuhov narod, ili Hudov narod, ili Salihov narod, a i Lutov narod nije mnogo prije vas živio. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. I tražite oprost od gospodara svoga i onda mu se pokajte. Gospodar moj je uistinu samilostan i pun ljubavi. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. O Šuajbe, rekoše oni, mi ne razumijemo mnogo toga što ti govoriš, a vidimo da si ti među nama jedan. Da nije roda tvoga, mi bismo te kamenovali, ti nisi nama drag. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتُمْ أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. O narode moj, reče on, zar vam je rod moj draži od Allaha, koga sasvim odbacujete? Gospodar moj dobro zna ono što vi radite. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. O narode moj, činite sve što možete, a činit ću i ja. Vi ćete sigurno saznati koga će kazna stići, koja će ga osramotiti i ko je lažac. Pa čekajte, i ja ću s vama čekati. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. I kada je pala naredba naša, mi smo iz milosti naše Šuajba i vjernike s njim spasili, a one koji su zlo činili, pogodio je užasan glas. I oni su u zemlji svojoj mrtvi, nepomični osvanuli. Ka'an lam yagnau fiha, ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud. Kao da na njoj nikada nisu ni postojali, daleko bio Medjen kao i Semud. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. I Musa smo poslali sa znamenjima našim i dokazom jasnim. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Faraonu i glavešinama njegovim, ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. Na sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti, a užasno je mjesto u koje će doveden biti. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Na ovome svijetu ih je pratilo prokletstvo, a pratit će ih i na onome. Strašan će biti dar kojim će darivani biti. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. To su neke vijesti koje ti o gradovima kazujemo. Neki od njih još postoje, a neki su sa zemljom sravnjeni. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi. I kada bi pala naredba gospodara tvoga, ništa im nisu pomogla božanstva njihova, kojima su se, a ne Allahu, klanjali. Samo bi im propast njihovu povećala. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ inna akhdahu alimun shadid. Eto, tako gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno. Inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud. To je pouka za one koji se plaše patnje na onome svijetu, a to je dan kada će svi ljudi biti sabrani, i to je dan kada će svi biti prisutni. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. A mi ga odgađamo samo za neko vrijeme. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Onoga dana kad dođe, bez dopuštenja njegova, niko ni riječ neće izustiti, a među njima bit će nesretnih i sretnih. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. I nesretni će u džehennem, u njemu će teško izdisati i udisati. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Dok je nebesa i zemlje, u njemu će ostati, osim ako drugčije gospodar tvoj ne odredi. Gospodar tvoj zaista radi ono što želi. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. أَسْرَتْنِي تشُ الْجَنَّةِ Dok je nebesa i zemlje, u njemu će boraviti, osim ako drugčije gospodar tvoj ne odredi. Biće to dar koji će neprekidno trajati. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْكُوسٍ. Zato ne sumnjaju to šta će biti s onima koji se klanjaju ovima. Oni se klanjaju onima kojima su se još prije klanjali njihovi preci. Mi ćemo im doista ono što su zaslužili bez odbitka dati. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. I Musa'u smo knjigu dali, pa su se o njoj u mišljenju podvojili, i da nije riječi gospodara tvoga ranije izrečene, bilo bi s njima svršeno, jer oni u nju sumnjaju mnogo. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. I svima njima će gospodar tvoj prema dijelima njihovim platiti, jer on dobro zna ono što su radili. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ti idi pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer on dobro vidi ono što radite. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži. Vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače nema vam pomoći. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذلك ذكرى للذاكرين. I obavljaj molitvu početkom i krajem dana i u prvim časovima noći. Dobra djela zaista poništavaju hrđava. To je pouka za one koji pouku žele. Wasbir fa inna Allaha la yudi'u ajral muhsinin. Istrpljiv budi. Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ تَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestitih, koji su branili da se na zemlji nered čini, koje smo mi spasili? A oni koji su zlo radili, odavali su se onome u čemu su uživali i griješnici su postali. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništavao sela i gradove, ako su stanovnici njihovi bili dobri. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. A da je gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti. Illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla an jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Osim onih kojima se gospodar tvoj smiluje, a zato ih je i stvorio, i ispunit će se riječ gospodara tvoga, napunit ću zaista džehennem, džinima i ljudima zajedno. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima, o poslanicima kazujemo, zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina i pouka i vjernicima opomena. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. I reci onima koji neće da vjeruju, radite što god možete, a i mi ćemo raditi. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. I čekajte, i mi ćemo čekati. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah zna tajne nebesa i zemlje i njemu se sve vraća. Zato se samo njemu klanjaj i samo se u njega uzdaj. A gospodar tvoj motri na ono što radite.